राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2057 21 सितंबर 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जसवंतगढ़ राम चेतन और जड़ दो विभाग है, एक नाशवान है एक अविनाशी है। तो अविनाशी तत्व को प्राप्त करना तो उसमें विनाशी का त्याग आवश्यक है। वो त्याग आवश्यक है, इसीलिए ये कहा गया है कि शरीर और जो सामर्थ्य और योग्यता विद्या बुद्धि आदि ये वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति के कारण नहीं है, ये जड़ विभाग व्यवहार है। इस वास्ते कहा इनकी सहायता ये पदार्थ है और हमारे लिए उपयोग, ये दो बात इनमें नहीं चाहिए। क्यों? जड़ के द्वारा चेतन की प्राप्ति नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है। और इनके द्वारा मानोगे तो इनकी सहायता नहीं पड़ेगी, ये सहायता रहेंगे तो जड़ की सहायता रहने से चित्र की प्राप्ति भी मुश्किल होगी। ये एक बात नई सी है, मानो शरीर इंद्रिया योग्यता विद्या वस्तु बल सामर्थ्य ये अपने नहीं है, अपने लिए नहीं है। इसे बहुत फायदा हुआ है। इसे क्या हुआ है कि ये वास्तव में संसार की चीज है, संसार के लिए है, तो कर्मयोग के लिए है। ये प्रकृति का तो कार्य है, ये सबका सब संसार ये कर्मयोग की सामग्री है, ये ज्ञान योग की भक्ति योग की सामग्री नहीं है। इस वास्ते ये कहा जाता है जब तक ये बात रहेगी वस्तु योग्यता सामर्थ्य अपने काम की है और अपने लिए है, तब तक ये भूल रहेगी। ये भूल इस वर्ष बताया है, मानो जड़ को साथ में न रखेंगे, जड़ का त्याग करेंगे, इतनी चिन्मयता की प्राप्ति स्वतः होगी, स्वाभाविक। जो जरूरी सहायता मानेंगे तो इनके द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। जो जड़ के द्वारा नहीं होती, जड़ के त्याग से होती है तत्व की प्राप्ति। ये बात जरा थोड़ी सी एक नई है और ग्रंथों से ये नहीं है, मानो इनके द्वारा प्राप्ति नहीं होती, ये हमें उपयोगी नहीं है। ये तो संसार के लिए है, संसार की सेवा के लिए अपना शरीर है, योग्यता है, अपने सामर्थ्य है, अपने विद्या बुद्धि आदि है, ये सब की सब संसार की सेवा के लिए है। संसार की सेवा करने से उस सेवा का महत्व है, परमात्मा की प्राप्ति होगी, इनके द्वारा नहीं होगी। इनके द्वारा मानो शरीर से हम ध्यान करें, शरीर का चिंतन करें, वह चिंतन से परमात्मा प्राप्ति नहीं होगी। स्थूल शरीर से क्रिया और पदार्थ है, ये है। सूक्ष्म शरीर से चिंतन है और कारण शरीर से समाधि है। समाधि तक भी ये जड़ का सहारा है, समाधि तक जड़ का सहारा है। इस वास्ते समाधि भी उपयोगी है परंतु परमात्मा की प्राप्ति में कारण नहीं है। ये विषय थोड़ा सा नया है, इस वास्ते पढ़े लिखे आदमी सोचेंगे तो ये नया दिखेगा उसको। नया स्थूल शरीर है, उसके पदार्थ क्रिया प्रधान है, सूक्ष्म शरीर है चिंतन प्रधान है, और कारण शरीर है उसमें समाधि प्रधान है। तो तो ये प्रधान है तो ये जड़ विभाग है सभी। ये जड़ विभाग सेवा के लिए है, संसार के लिए है। ये संसार के लिए किया जा रहा है, संसार का उपकार होगा, उस उपकार का जो फल होगा वो परमात्मा की प्राप्ति होगी। दूसरे का हित करे जितना, पर हित शरीर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा से नहीं अधमाई। दूसरों का हित होगा, उस हित का फल अपना हित होगा। तो इनको संसार की सेवा में लगा देना है, इनसे हमारी प्राप्ति होगी। इनके द्वारा नहीं, मन जड़ता का त्याग हो जाएगा। और त्याग दो तरह से होता है, एक सेवा की दृष्टि से त्याग होता है और एक विचार की दृष्टि से त्याग होता है। विचार दृष्टि से त्याग करने से ज्ञान योग होता है, ये सेवा की दृष्टि से त्याग करने से कर्म योग होता है। ज्ञान योग समझ के द्वारा अपने काम की चीज नहीं है, ये तो वास्तव में उत्पन्न नष्ट होने वाली नाशवान चीज है। नाशवान से नाश की प्राप्ति कैसे होगी? तो विचार द्वारा इनका त्याग करना ये ज्ञान योग में है, और सेवा करके त्याग करना ये कर्मयोग में है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों भक्ति योग में सहायक है, ये भी एक नई बात है। ज्ञान योग भक्ति योग दोनों से, ज्ञान योग और कर्मयोग दोनों से आगाड़ी भक्ति योग होगा। इस वास्ते लौकिक सिद्धि ना निष्ठा, इन दो दिशा को लौकिक कहा है। द्वाभी पुरुष हो लौकिक सरस अक्षर, एक क्षण एक दासवाद है विदासी, एक दो लौकिक है। उत्तम पुरुष तो अन्य है, वो अन्य है। भागवत में लौकिक शब्द आया है, गीता में लौकिक शब्द आया है, अलौकिक अलौकिक शब्द है। लौकिक से निधा दशा द्वाभिष्व लौकिक सरस ये लोग बताया। और परमात्मा की प्राप्ति करनी है वो अलौकिक जो भक्ति से की जाए। भक्ति में साधन भी भक्ति है, साध्य भी भक्ति है, पहले सहारा भी भक्ति है, भगवान की भक्ति किया जाए। उसमें सदैव साधक बाग भी रहता है, गोस्वामी जी अंत तक ही कब होगा अम्बा उसमें पाए मां से ही कहते हैं। उनका स्वभाव ही बाढ़ भाग स्वभाव होता है। ज्ञान मार्ग ही पहला धर्म से नीचे रहता ही नहीं, सीधा ही ब्रह्मास में होता है, हम ब्रह्मास में। तो प्रकार लगा है, चाहे वो ज्ञान प्रधान चल है, चाहे भक्ति प्रधान चल है, चाहे कर्म प्रधान चल है। योगास्तयोग है, तीन योग है, कर्म योग है, भक्ति योग, कर्म योग है, ज्ञान योग है, भक्ति योग है, योगास्तयोग है अपना। राम से योग जीत गया भागवत में एकादश को विश्व अध्याय कहा था। तो कर्म योग वो है जो कर्म किया जाए संसार के लिए। इनमें फल का त्याग बड़े सुख मत है, क्यों ये जड़ का है संसार का, ये अपना है ही नहीं। और शरीर को अपना मान है, पदार्थ को अपना मान है, तो फल का त्याग बड़ा कठिन होता है। फल का त्याग कैसे किया जाए? इनमें फल का त्याग है ही, जड़ विभाग ही अलग है। जड़ विभाग का अर्थ ही कर्म योग है, और इसमें फल का त्याग ठीक है, जड़ का फल में फल त्याग कर देना है। तो इनका जड़ता का अपना संबंध नहीं है, जड़ता से केवल संसार की सेवा है। वो सेवा दूसरे रूप में होता है, सेवा का वो पुण्य है, उस पुण्य से परमात्मा की प्राप्ति होती है। कर्म योग सेवा है, सबके सुख सुख पहुंचाना, सबको आराम पहुंचाना, हरेक को आराम पहुंचाना। तो संसार में जो काम करते हैं वो कर्मयोग है, उस कर्मयोग में स्वार्थ का त्याग है, अभिमान का त्याग है। स्वार्थ अभिमान होता है तो फिर वो तो संसार बढ़ जाता है। स्वार्थ रख रहा है, अभिमान करता है, तो सांसारिक चीजों को चाहना करता है। तो उसका ध्येय संसार ही रहा, वो सब संसारी है, इस वास्ते ये सब विभाग संसारी है। अनंत ब्रह्मांड है और वह अपनी चीज कोई नहीं है। रोम रोम प्रदराजी कोट कोट ब्रह्मांड तिल तिल चीज अपनी नहीं है, अपने तो परमात्मा का अंश है, वो है प्रगति का अंश। संसार बहुत बड़ा भारी है, बड़ा भारी वर्षों का सब प्रगति का अंश और जीव हुआ परमात्मा का अंश। तो परमात्मा का चेतन है और जड़ का अंश प्रगति का अंश है, वो जड़ है। ये क्षणभंगुर है, नाशवान है, ये नित्य है, परमात्मा का अंश है। ममई वासो जीव लोग है, जीव भूत है सनातन, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अविनाशी है वो, प्रगतिश विनाशी है वो, सब विनाशी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, चेतन है वो जन है, और सहर्ष उदासी है दुखासी है। सत्चित आनंद है, ऐसे ही असत ज्यादा दुख है। संसार ये दुखालय मशाश्वत, ये दुखालय है। इस वास्ते ये तो दूसरों को सुख पहुंचाना है, यही है। एक एक एक उसको सुख होता है, उसको सुख होता है, एक एक को सुख पहुंचाना है। अपने सुख नहीं देना, संसार का सुख अपने ले रहा है। यही तनु कर फल अभिषेक भाई, इस शरीर का फल अभिषेक नहीं है, सुख भोग नहीं है। आज सुख भोग ये मुख्य बात है, बस संतान पैदा नहीं कर सुख लेना। बहुत नीचे चला गया हिंदुस्तान, इतने नीचे जाता था हिंदुस्तान में, बहुत बड़ी भारी कहानी हुई, बड़ी भारी। केवल सुख ही ध्येय हो गया, ध्येय विशेष हुआ ही नहीं। ये तरह का फल विशेष भाई, स्वर्ग स्वर्ग स्वर्ग का सुख भी स्वर्प है, अतुताई फिर पटे बर्तनों को भी। तो ये संसार का सुख मनुष्य ध्येय नहीं है, मनुष्य का ध्येय है पारमार्थिक सुख। संसार सुख हो जाएगा, पारमार्थिक सुख नहीं दे सकता। इस बात लोगों की सबकी प्रकृति देखी जाए, दो में ज्यादा गांव है, भोग और रुपया, वस्तुओं का संग्रह और भोग भोगना। प्राय लोग इनमें लगा, बस सब लोग प्राय करके साधु क्या भाई क्या पैदा सभी सांसार वस्तुओं का संग्रह करना और भोग भोगना। ना तो भोग साथ चले, ना संसारी वस्तु साथ चले, ये साथ चलेगा ही नहीं, समय बर्बाद हो जाएगा। इस वास्ते परमात्मा की भक्ति है, अथवा तत्व का विचार है कि सत्य चीज क्या है। तत्व का विचार वे सत्य विचार ये कर्म ज्ञान योग और भगवान की भक्ति हुई भक्ति योग और ये कर्म योग हो गया। सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना। ते प्रभ्रांति मामेव सर्वभूत हित रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं, परमात्मा को प्राप्त होते हैं। सबकी सेवा करे, सबको सुख पहुंचावे, वो सुख अपने नहीं देना है। अब भी एक उठाव नहीं करते हैं, पहले मना तो थी, मना तो उठाया करता, आज तो सर उठाते है। वो उठाने की चीज उठाने उठाने में खत्म हो जाए, वो उठे उठे कोई नहीं। इस वजह से संसार का सुख देने के देने का है, वो उसको देवे उसको देवे उसको देवे, त्याग ही है। इस वास्ते कर्मियों को नाम त्याग लिखा है, त्याग शांति करना धर्म, त्याग के बाद शांति मिलती है। अशांति संसार की समस्या होती है, संसार का समझ छोड़ने से शांति हो जाती है। तो कर्मयोग का फल शांति है, उस शांति से अगर परमात्मा प्राप्ति होती है। भक्ति में लग जाओ भले कर्मयोग से ज्ञान योग से भी हो जाए, नहीं तो भक्ति में लग जाओ भक्ति का अधिकारी हो जाता है। गीता इस बात को विशेषता से मानती है, इस बात से सबका हित हो, सर्वभूति हिते रता, पाणी मात्र के हित में रत होते हैं, वो परमात्मा को प्राप्त करते हैं। सबकी सेवा अपने सबका सुख, सर्वे भवंतु सुखिनः, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कर्तु बाधितः। सब निरोग हो जाए, सब सुखी हो जाए, सुख और शांति मिले, तो इसका फल शांति होता है। तो कर्मियों का फल शांति है, ज्ञान का फल है अखंड सुख, और भक्ति का है अनंत सुख, और प्रतिष्ठा वर्धमान सुख है, और जो एक रस सुख है ये ज्ञान मार्ग का। इस वास्ते कोई से मार्ग चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, भक्ति मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, ये कर्म योग है, योग मार्ग है, ये योग सांख योग बदल वाला प्रोन्नता एक अभ्यास है सम्यक उपयोग बिंदु फल दोनों का फल एक होता है। ये सांख्य प्राप्त है स्थान सद योग एकदम सांख्य पश्यति स पश्यति दोनों का फल एक है, कर्म योग का फल और ज्ञान योग का फल। भक्ति योग का फल है प्रेम है, ज्ञान योग कर्म योग से प्रेम नहीं है, जीव का कल्याण है, प्रेम है भक्ति योग का फल, भगवान का प्रेम हो, और भगवान प्रेम सुनाती होते हैं, प्रेम भक्ति वश हो जाए भगवान, भगवान प्रेम प्यारा है। इस वास्ते भगवान के सबको समर्पण करो, भगवान के हम अपने आप को ये सुगम रहता है, बढ़िया रहता है भक्ति वाला, और मैं भगवान का हूं, क्योंकि पूर्व में सबके सब ईश्वर जीव विनाशी मई मानसो जीव लोग जीव भूत सनातन भगवान का ज्ञान चाहिए। कर्म योग करे तो ज्ञान योग करे, भक्ति योग करे तो ठीक है भक्ति योग है, इसमें तो भक्ति योग अलौकिक है, दो लोग मार्ग है। जो विचारशील प्रधान है उनको भक्ति योग ठीक नहीं देता, उनको ज्ञान योग ठीक देता है, कर्म योग ठीक है। प्रेमी आदमी है वो इसमें भक्ति योग हो, लोग इसमें देता निष्ठा लोग दो ज्ञान योग ना कर्म योग ना लोक निष्ठा है दो। इस वास्ते ऐसा है कर्म योग से चलो, कर्म योग में सेवा प्रधान है, दूसरों को सुख पहुंचाना, हरेक को आराम पहुंचाना, हरेक को सुख जाना, तो शरीर इंद्रिया आदि ऐसे काम है कि क्यों सेवा करना है, ये अपने लिए नहीं है, अपने लिए मानना है ये भूल है, ये संसार की सुख सुविधा के लिए। ये एक विचित्र बात है, नाशवान सुख के त्याग से अविनाशी सुख मिलता है, ऐसा बुद्धिमता बुद्धि मनीषा से मनीषी नाम अमृते नहीं दूर से मरते नाम लो दिमा अमृत हो मृत्यु धर्म से अमर धर्म की प्राप्ति हो जाए, तो अपने तो खर्च करे दर्द दर्द ऐसी प्राप्ति हो चेतनता की बाद में वो है और गम हो जाए ऐसे बाद में बहुत बाद ही होगा नहीं, इसमें अनित्य सुख का त्याग करने से नित्य सुख मिलता है, ये विचित्रता है। संसार की सेवा करे और सेवा से कल्याण होता है, संसारी सेवा है ये असत है, असत पदार्थ है पदार्थ व्यस्त है, और सबको सुख पहुंचे सबको आराम पहुंचे, उससे आराम से मरते ना अपना होती वहां अमृतम अमृत की प्राप्ति से अमरता है। इस वास्ते ये ज्ञान योग है जो ही कर्म योग है, जब सांख्य थे प्राप्त तद्योग चौथे पांचवा अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोक है, सांख्य योग दोनों समान समग्र है, सांख्य योग कर्म योग ये लोग है, भक्ति निष्ठा दोनों से अलग विलक्षण है। इस बात केवल विचारक है वो विचारक ईश्वर को नहीं मानते, क्यों विचार का विषय नहीं है ईश्वर, ईश्वर तो श्रद्धा का विषय है। देखो एक बात है ध्यान देकर सुनना, जैसे माँ बाप है ये विचार के द्वारा समझ में नहीं आते, विचार के द्वारा वो समझ में आती है जो विचार के कब्जे में हो। माँ बाप हमारे बने तो हमारे अनजानपने में हम जानते ही नहीं थे, माँ बाप दोनों बने तो बाप बने उसमें हमारी सत्ता ही नहीं थी, बाबू चाहने कैसे, मानना पड़ता है। इस तरह से भगवान को मानना ही पड़ता है, जान नहीं सकते। कई ग्रंथों में जानना लिखा है, जानना नहीं है, मानना है। आस्तिक बुद्धि से स्वीकार करें, हमारे पूर्व माँ है, हमारे बाप है, ये माने मानने में है, ये जानने में नहीं आते। जानने में कैसे हुआ है, बाप को हम जानते ही जाने कैसे, पहले उस समय हमारी सत्ता ही नहीं है। माँ के जन्म लिया उस समय बालक थे, बहुत छोटे, वो जानते थे। इतने तारे मेरे कुछ याद नहीं है कि माँ अमुक माँ जन्म लिया, याद माँ ये याद नहीं है। ऐसे परमात्मा है, वो ज्ञान का विषय नहीं है, श्रद्धा का भक्ति का विषय है, भक्ति है वो। इस बात से वो अलौकिक है, लौकिक दृष्टि से नहीं दे जाते। श्रद्धा भक्ति का खेल बांध है, श्रद्धा का विश्वास है। भाई बुद्धि के विषय में, बुद्धि के विषय वही है जो उदासवान है, सर्वगुण है। परमात्मा बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो श्रद्धा का विषय है, विश्वास का विषय है। विश्वास करते हैं भगवान है, माँ बाप को हम मानते हैं, हमारी सत्ता ही ईश्वर से ही है, माँ बाप से है। ईश्वर से जितनी सत्ता है सब ईश्वर से सत्ता है। अब जितनी सत्ता ही ईश्वर से है, उस ईश्वर को कैसे समझे, ईश्वर जानने के लिए श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा का जानते हैं ईश्वर को, क्योंकि हमारे से पहले हमारी सत्ता ही नहीं है, हमको ही नहीं तब है। इस बार से विचार का विषय नहीं है, विचार का विषय तो ही है। कर्मयोग कहानी याद योग भगवान है जो श्रद्धा का विषय है, श्रद्धा विश्वास इसका विषय है। बिना विश्वास भक्ति नहीं थे, बिना भेदाम बिना विश्वास भक्ति नहीं, विश्वास बिना भक्ति नहीं हुए। इस वास्ते विश्वास ही करना पड़ता है। जहां बुद्धि काम नहीं करती वहां विश्वास ही काम करेगा, ऐसी बात है। इस वास्ते भक्ति विश्वास का काम है, जानना ज्ञान का विषय नहीं है। और संसार बुद्धि का विषय, इस वास्ते लोक निष्ठा निष्ठा, ये लौकिक निष्ठा है। वो अलौकिक विश्वास है कि हमारी श्रद्धा का विषय है, ज्ञान का विषय नहीं है। श्रद्धा विश्वास से भक्ति करते हैं, फिर भगवान स्वयं कृपा कर ये अपना सो जाने ही देख देव जना ही भगवान जनाते वो जानता है, अपनी बुद्धि नहीं जान सकते, अपनी श्रद्धा कर सकते हैं। माँ बाप को जाने कैसे, माँ बाप के बढ़ने के समय हम हमारी सत्ता ही नहीं थी, जाने कैसे, मानते हैं तो हम नहीं होते तो हमारे, हम किसी से पैदा हुए हैं ना, जिससे पैदा हुए वो माँ बाप है, हमारे से पहले ही है। ऐसे ईश्वर सबसे पहले है, सबसे पहले उसको पदार्थ कैसे समय, पीछे पैदा हुए कैसे थे उसको, मानते हैं ईश्वर मान रहे ईश्वर है। हमारी सत्ता जिससे सिद्ध है, हम उस सत्ता हमारी जिससे है उसको हम जाने कैसे, मानना है। सत्ता विश्वास करते हैं, समय हो गया। नारायण नारायण नारायण नारायण।